So she saw her dream. Robert Glasper. Użyjemy słowa, które w Polsce ma swoje znaczenie, podwójne, bo słowo ziomek to taki brat w hip-hopie, w kulturze hip-hop, ale też ziomek to jest rodak pochodzący z tego samego miasta czy z tego samego regionu. Zatem Robert Glasper to jest ziomek Beyoncé Knowles i Solange Knowles, czyli pochodzący człowiek z Teksasu, z Houston, niezwykle uzdolniony kompozytor, pianista, aranżer, producent, człowiek, który porusza się w wielu bardzo stylach muzycznych, bo jak słyszeliśmy i coś tam wziął z hip-hopu i z jazzu i potrafi oddać hołd Thelonious'owi Monkowi i innym wielkim, wspaniałym pianistom jazzowym, ale też gdzieś tam korzysta z dorobku twórców, mistrzów R&B i soulu. Taki to jest Robert Glasper, jedyny, niepowtarzalny i naprawdę jest już bardzo wpływowym artystą i kimś, kto kogo się dzisiaj słucha z różnych powodów. Chyba już nie pojawią się nowe nagrania, chyba że gdzieś tam jest odnaleziony w archiwach Georgia Duke'a, zatem dwa jego utwory z albumu After Hours. George Duke, który poruszał się niezwykle sprawnie, kolejny artysta, który poruszał się niezwykle sprawnie pomiędzy światem jazzu, soulu, elektroniki, dla którego właściwie żaden instrument klawiszowy nie był problemem. Grał na wszystkim. Kiedyś przyjechał na taką imprezę do Warszawy, tak zwaną zamkniętą, zagrał fantastyczny koncert, poszedł, przywitał się ze wszystkim i później opowiadał bardzo długo o muzyce. George Duke, zapamiętajmy, bo cudownie grał i cudownie aranżował. A skoro już o aranżerach mowa, no to nie może zabraknąć największego z tych niepoważnych, w sensie nie tylko niezwiązanych z muzyką poważną. O, to chciałem powiedzieć. Zatem, panie i panowie, największy aranżer wszechczasów. Thank you. To były nagrania z lat 54 i 59. W tym drugim utworze razem z Duke'em Ellingtonem zagrali Johnny Hodges i była to fantastyczna płyta zatytułowana Duke Ellington and Johnny Hodges Play the Blues Back to Back. Absolutnie rewelacyjny album. A teraz pozostajmy jeszcze w latach 50., bo zaśpiewa największa wokalistka wszechczasów. Embrace me, my sweet embrace of a you. Embrace me, my irreplaceable you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to me. Come to me, do my sweet embrace the lily. Thank you. Starlit skies when you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely with memories lingering like faded flowers, life can't mean anything when your lover has gone. Thank you. for starlit skies. When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like fate. Faded flowers, life can't mean anything when your lover, when your lover has gone. Czas to chyba powiedzieć, że wyzwę na pojedynek każdego, kto powie, że Billie Holiday nie była największą śpiewaczką wszechczasów. Cudowna, niepowtarzalna. A pamiętają Państwo film Mo Better Blues Spike'a Lee? Proszę bardzo, ścieżka dźwiękowa do tego albumu jest fascynująca. You can never tell what's in a man's mind. And if he's from Harlem, there's no use of even trying. Just like the tide, his mind comes and goes. Like March weather when he'll change. Nobody knows, nobody knows. The man I love, well, he just turned me down. He's a Harlem Brown. Oft times I wish that I were in this ground, 6 feet underground. He idolized me as no other could. No, no. Then he surprised me, leaving me a note saying he's gone for good. Since my sweetie left me Harlem, well, it ain't the same old place. Though a thousand dandies smile right in my face, I think I moved some homemade hooch and go out for a lark just to drive up these mean old Harlem. Broadway, give me Lenox Avenue. Angels from the sky stroll Seventh, and for that, thanks I do. From Madam Walker's beauty shops to Poirot's system too, that made those girls angels without any doubt. There are some spots up in Harlem where I'm told it's sudden. Somebody see you, even stop to get your breath. If you've never been to Harlem, then I guess you'll never know the power of these mean old Harlem blues. Ah, there's one sweet spot in Harlem known as Driver's Row. Ditty folks, some call them. One thing you should know is that I have too much of a thing called a Harlem blues. And since my sweetie left me Harlem, well, it ain't the same old place. Though a thousand dandies smile one sweet spot in Harlem known as Driver's Row. Titty folks, some call them. One thing you should know is that I have a friend who lives there. I know he won't refuse to put some music to my troubles and call up Harlem blues. To put some music to my troubles and call the Harlem blues. Harlem, the Harlem blues. Harlem, the Harlem blues. Warto sięgnąć po ten album i warto obejrzeć ten film, choćby dla Denzela Washingtona, który gra Blika Gilliama, znakomitego trębacza, czy też Spike'a Lee, który wyreżyserował ten obraz, a również zagrał w nim jedną z głównych ról. Występuje tam również Wesley Snipes, który jest absolutnie rewelacyjny. W ogóle film od początku do końca brzmi bardzo jazzowo, bardzo nowojorsko i fantastycznie. A całą ścieżkę dźwiękową do tego obrazu zrobił kwartet Brentforda Marsalisa, który właśnie przed chwilą dwukrotnie zabrzmiał. Again Never i Harlem Blues. To były dwa utwory, których posłuchaliśmy. To już wszystko, albo prawie wszystko, co przygotowałem na dziś dla Państwa. Na zakończenie dziewczyna, kobieta, która tak naprawdę swoją sławę i wielkość zawdzięcza tej, która niewiele umie, Madonnie. Madonna nie ma głosu, kiepsko śpiewa, nie jest wybitną artystką, aczkolwiek bardzo popularną, ale dla mnie jest wielka za to, że odkryła Michele Ndegeocello. Dziewczynę, która urodziła się w Berlinie i która przecudownie gra na basie i cudownie komponuje. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Życzę wesołych świąt. To była audycja Czarna Noc. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Dobranoc. Haunted late at night, and no one cares to ask me. Autopromocja. W marcu Jan Ptaszyn-Wróblewski obchodził 81. urodziny. Do udziału w jubileuszowym koncercie mistrz zaprosił gwiazdy polskiego jazzu. Między innymi Ewę Bem, Andrzeja Dąbrowskiego, Henryka Miśkiewicza i Andrzeja Jagodzińskiego. W programie wieczoru znalazły się znane piosenki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach jubilata. Retransmisja na Antenie Trójki w wielkanocną niedzielę, kilka minut po 18:00. Autopromocja.